Book 2 9 9 9 أيام الأسبوع Dni tygodnia Dni tygodnia الاثنين Poniedziałek Poniedziałek الثلاثاء Wtorek. Wtorek. الأربعاء. Środa. Środa. الخميس. Czwartek. Czwartek. الجمعة. Piątek. Piątek. السبت. Sobota. Sobota. الأحد. Niedziela. Niedziela. الأسبوع. Tydzień. Tydzień. من الاثنين إلى الأحد. Od poniedziałku do niedzieli. Od poniedziałku do niedzieli. اليوم الأول. هو الاثنين. Pierwszy dzień to poniedziałek. Pierwszy dzień to poniedziałek. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Drugi dzień to wtorek. Drugi dzień to wtorek. اليوم الثالث هو الأربعاء. Trzeci dzień to środa. Trzeci dzień to środa. اليوم الرابع هو الخميس. Czwarty dzień to czwartek. Czwarty dzień to czwartek. اليوم الخامس هو الجمعة. Piąty dzień to piątek. Piąty dzień to piątek. اليوم السادس هو السبت. Szósty dzień to sobota. Szósty dzień to sobota. اليوم السابع هو الأحد. Siódmy dzień to niedziela. Siódmy dzień to niedziela. الأسبوع فيه سبعة أيام. Tydzień ma siedem dni. Tydzień ma siedem dni. نحن نعمل خمسة أيام فقط. My pracujemy tylko 5 dni. My pracujemy tylko 5 dni.